en liet is uit. De herinnering is gebleven, de droom bracht leed. Stond waken, dat was breed. Het lied is uit. Geluk voor heel mijn leven, want nooit kan wat ik kon bij jou een andere vrouw mij geven. Dat ik jou moest ontmoeten, vraag niet waarom. Ik daar nu voor moet boeten, vraag niet waarom. Ik kan je alleen maar zeggen, ik hield zo van jou. Het schoonste in het leven, kon jij mij geven. Dat ik van jou ging houden, vraag niet waarom. Dat ik jou wou vertrouwen, was misschien dom. Mijn smeken mocht niet baten, jij hebt me toch verlaten. Wat geeft het nou te vragen, waarom? Het lied is uit, vergeefs is mijn verlangen. Begreep al gauw, dat dit eens komen zou. Het lied is uit, verklonken zijn de zangen. Het enigst wat gebleven is de echo van de liefde. Waarom ik zit te treuren, vraag niet waarom. Wat immer mogen gebeuren, vraag niet waarom. Ik kan je alleen maar zeggen, ik heb je lief. Het schoonste in het leven, wou ik jou geven. Dat alles zo vergaan is, vraag niet waarom. Dat mijn geluk gedaan is, vraag niet waarom. Wij gaan nu van elkander, morgen kust jou een ander. Dan zul je niet meer vragen, waarom?